www.polskieradio.pl. Bilety, sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 9 maja, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na szczycie wspólnoty w Rumunii przyjęto deklarację w sprawie przyszłości Unii. To było spotkanie wszystkich unijnych krajów bez Wielkiej Brytanii. Znane są wyniki sekcji zwłok mężczyzny, który zmarł w pobliżu szpitala w Świdnicy. Śledczy potrzebują jednak kolejnych ustaleń. W Wenecji na Biennale Sztuki pokazano polski pawilon. Widział go nasz korespondent. Deklarację w sprawie przyszłości Unii przyjęto dzisiaj na unijnym szczycie w Rumunii. W Sybinie spotkali się przywódcy wszystkich państw wspólnoty, oprócz Wielkiej Brytanii. Według premiera Mateusza Morawieckiego unijny szczyt był strategiczną debatą dla przyszłości Unii. Spotkanie podsumuje nasz wysłannik Karol Surówka. Deklaracja zobowiązuje unijnych przywódców do tego, by, tu cytat, bronili zjednoczonej Europy ze wschodu na zachód i z północy na południe. Mają też szukać wspólnych rozwiązań, strzec praworządności i wyznaczać sobie ambitne cele. Po szczycie premier Mateusz Morawiecki ocenił, że to dobra deklaracja. Dodatkowo, według szefa polskiego rządu, w Sybinie unijni przywódcy rozmawiali o kluczowych dla Polski sprawach. Ochrona granic zewnętrznych, czyli związane z migracją, z uchodźcami i przede wszystkim wspólny rynek, dokończenie tego wspólnego rynku, a tak naprawdę swoboda świadczenia usług. Premier poinformował, że poparł poszerzenie strefy Schengen. Wspólnie z innymi krajami ponownie sprzeciwił się też budowie gazociągu Nord Stream 2. Unijni liderzy mieli też rozmawiać o przyszłym budżecie unijnym i o obsadzie najważniejszych stanowisk po eurowyborach. Kluczowe decyzje w tej sprawie mają zapaść na przełomie maja i czerwca. Karol Surówka, Polskie Radio. Prokuratura ma już wyniki sekcji zwłok 33-latka, którego znaleziono martwego w pobliżu szpitala w Świdnicy. Mężczyznę przewieziono do szpitala karetką. Skarżył się na bóle po tym, jak został uderzony konarem drzewa. Dzisiaj wykonano sekcję zwłok. Jednak, żeby dokładnie wiedzieć, co się wydarzyło, potrzebne będą kolejne badania. O szczegółach Bartosz Szarafin. Biegli ustalili, że u mężczyzny doszło do niewydolności oddechowej. To jednak wciąż za mało informacji, by podać dokładną przyczynę zgonu. Nie jest tajemnicą, że pacjent uskarżał się na ból w klatce piersiowej. Gdy trafił na szpitalny oddział ratunkowy, zbadano mu krew oraz m.in. płuca i żebra, a później zlecono kolejne badania. Zniecierpliwiony oczekiwaniem pacjent opuścił szpital. Jego ciało ujawniono następnego dnia w zaroślach za budynkiem. Jak zmarł? Tego dowiemy się dopiero po uzyskaniu wyników badań wycinków pobranych podczas sekcji. A śledczy zabezpieczyli monitoring i dokumentację. Szpital w Świdnicy wyjaśnia, że pacjent odmówił leczenia i ma na to dokumenty. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska z nagrodą za sprawne wprowadzenie programów istotnie wpływających na codzienne życie Polaków. Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń otrzymał z kolei nagrodę Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa za pracę nad programem Mieszkanie Plus. Nagrody przyznawała Telewizja Republika. Minister Rafalska mówiła, że dobre wdrożenie 500+ to zasługa pracy całego rządu i pracowników resortu. Zapewniam Państwa, że wszyscy jesteśmy przekonani, że od okresu transformacji Polska i polskie rodziny cały czas czekały na ten przełom. I ten przełom się dokonał nie tylko w wymiarze materialnym, w wymiarze godnościowym, ale również w tym wymiarze, że my jako partia Prawo i Sprawiedliwość przełamaliśmy niemoc państwa. W kategorii biznesa nagrodę otrzymał prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło, a w kategorii kultura wydawnictwo Biały Kruk. Tytułem Osobowość Roku została uhonorowana Zofia Klepacka, mistrzyni świata w windsurfingu. Pokazano polski pawilon na 58. Międzynarodowym Biennale Sztuki w Wenecji. O wystawionej rzeźbie Romana Stańczyka Lot mówili kuratorzy i sam autor. Był tam nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Na prezentację przybyło kilkaset osób. W tym roku pawilon polski dzięki dziełu artysty cieszy się ogromnym zainteresowaniem i uznaniem krytyki, między innymi pisma The Art Newspaper. Lot to pszenicowany mały samolot odrzutowy, który wygląda jak po katastrofie. Nasza potencja, nasze możliwości jako ludzi są nieograniczone. Jeśli zawierzamy sile wyższej w sobie, nawzajem, jeśli sobie ufamy, to miałem na myśli. Powiedział Roman Stańczak. Kurator wystawy Łukasz Ronduda tłumaczył, że Stańczak dekonstruuje przedmioty, żeby przekazać swoją myśl. Albo jesteśmy nowocześni, albo jesteśmy duchowi. Musimy zniszczyć albo duchowość, żeby być nowocześni, albo zniszczyć nowoczesność, aby być duchowym. Niestety. Ten świat nas zmusza do takiego wyboru i to jest zły wybór. Powinno być inaczej. Być może dzieło pokaże organizator pawilonu Warszawska Zachęta. Z Wenecji Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Tomasz Gorazdowski. Po ostatnich emocjach piłkarskich w Lidze Mistrzów, o podobne w Lidze Europejskiej było trudno, ale można powiedzieć spokojnie, że dziś w półfinałach rozgrywek nudy nie było, a można powiedzieć dalej, że nudy nie ma. Arsenal nie dał szans Walencji, wygrał w rewanżu 4-2 i pewnie awansował do finału. W pierwszym spotkaniu kanonierzy wygrali w Londynie 3-1, a z kim Arsenal zagra? Nie wiadomo, w spotkaniu Chelsea Eintracht Frankfurt było 1-1 po 90 minutach gry. Rozpoczęła się dogrywka, 97 minuta, ciągle 1-1. Ciekawie zrobiło się przynajmniej w jednej z par walczących o awans do półfinału rozgrywek o Mistrzostwo Polski koszykarzy. Legia Warszawa pokonała Arkę Gdynia 100-94 w czwartym meczu rywalizacji. Teraz jest 2-2 i decydujący o awansie mecz odbędzie się w niedzielę w Gdyni. Mówi zdobywca 31 punktów dla Legii, Jakub Karolak. Ważne, że wygraliśmy. Mogłem dzisiaj rzucić 0 punktów 50. Wygraliśmy mecz. Dołożyłem dużą cegiełkę do tego i bardzo się cieszę. Fajnie, że skuteczność przyszła na play-offy i oby się utrzymała jak najdłużej. Jedziemy w niedzielę, będziemy walczyć. Siatkarze zakończyli już rozgrywki, ale w siatkówce dzieje się sporo. Dziś potwierdzono, że nowym trenerem zawodników ASECO, którzy mieli fatalny sezon, został Piotr Gruszka, najbardziej doświadczony reprezentacyjny polski siatkarz w historii. Kibice Żużla we Wrocławiu jutro mogą znaleźć sobie zajęcie zastępcze, bo z Żużla nic. Jutrzejszy mecz Ekstraligi Żużlowej pomiędzy Betardem Spartą a Stalą Gorzów został odwołany z powodu dzisiejszego deszczu i niekorzystnej prognozy na jutro. Nie poszło dziś naszym tenisistom w Madrycie. W parze z Marcelo Melo Łukasz Kubot przegrał w ćwierćfinale debla z Argentyńczykiem Peją i Portugalczykiem Sousą. Po przebiciu się z eliminacji Hubert Hurkacz przegrał w końcu w trzecim spotkaniu turnieju głównego. Dziś ze swoim już doświadczonym rówieśnikiem, Niemcem Zwieriewem, Polak przegrał po 3 setach walki w decydującym secie do 4, ale awansuje na 41 miejsce w rankingu ATP. Wyżej od niego w historii polskiego tenisa byli tylko Wojciech Fibak, Jerzy Janowicz i też na 41 miejscu Łukasz Kubot. W nocy dużo chmur, przejaśnienia możliwe na południowym zachodzie i północnym wschodzie. Na wybrzeżu i wschodzie popada deszcz, na południu możliwe burze. Na termometrach będzie od 3 do 9 stopni. Jutro dużo chmur, miejscami praktycznie w całym kraju możliwe przelotne opady deszczu. Później na południu i w centrum możliwe burze. Na termometrach będzie od 14 do 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, media. Żegnamy reklamy. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Hurra, hurra! Mamy depresję, na punkcie depresji mamy obsesję. My się cieszymy, gdy się martwimy. Jesteśmy szczęśliwi, gdy się smucimy. Hurra, hurra! Mamy depresję, na punkcie depresji mamy obsesję. My sobie w smutku pomagamy i się nawzajem dobijamy. Hurra! Mamy depresję, na na punkcie depresji mamy obsesję i uwielbiamy złe wiadomości, najlepiej o nieszczęśliwej miłości. Farady faj, faratum faradaj, farady faj, faratum baja, farady faj, faratum faradaj, farady, farady, farady, farady faja. To nie jest wcale ta straszna choroba, to jest ta nasza depresja krajowa. Ona pozwala nam cieszyć się tym, że coś jest smutne lub w stanie jest złym. Gdy wszystko jest dobrze, nie wiem czy wiesz, cieszymy się z tego, że spadnie deszcz. I nikt nie potrafi tak jak my cieszyć się płacząc i śmiać się przez łzy. Hurra! Mamy depresję. Na punkcie depresji mamy obsesję. Ach, jak nam dobrze w tym stanie krytycznym, metafizycznym, półesaterycznym. Farady, farady, farady, farady, farady. Cieszysz pod nosem i nawet Europa śmieje się z nas i świat z nas się śmieje. Ha, ha, ha! Hurra, hurra! Mamy depresję, na punkcie depresji mamy obsesję i chociaż smutno i źle jest wszędzie, to ponoć jeszcze lepiej będzie. Hurra! Mamy depresję, na punkcie depresji mamy obsesję. I uwielbiamy złe wiadomości, najlepiej o nieszczęśliwej miłości. Farady faj, faratum faradaj, farady faj, faratum baja, farady faj, faratum faradaj, farady, farady, farady, farady faj. No to taka wiosenna depresja od zespołu Paraluzja. Dostaliśmy nową płytę pod tytułem Portrety i pejzaże. Paraluzja to jest duet, który od paru lat, tak od 2012 roku mniej więcej, pojawia się tu i ówdzie na najróżniejszych scenach, a to jest w ogóle ich chyba trzecia płyta. Nie wiem tylko, czy te dwie poprzednie były jakoś tak dobrze oficjalnie wydane, czy to tylko takie były właśnie trochę wewnętrzne płyty. No ale w każdym razie to jest trzecia w dorobku. Najbardziej dopracowana i stereo. Z tego się cieszymy. Teraz u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. Jutro w Warszawie z inicjatywy Beaty Osytek odbędzie się pierwszy koncert z cyklu Słowotok. W założeniu ma to być otwarta dla wszystkich songwriterów, poetów, bluesowców, jazzmenów, rockmenów, scena. Jak się rozwinie, zobaczymy. Jutro wystąpią m.in. Piotr Woźniak, Sergiusz Stańczuk, Mateusz Rulski i oczywiście Beata Osytek. Miejsce akcji: Warszawska Praga, klub To się wytnie, początek o 19:00. Jakby nie było jutra, wybawiać działasz po świt w sukienkach z najdroższych miast. Jakby nie było jutra, jakby nie było jutra. W Warszawie zostajemy, bo w sobotę, 11 maja, w klubie Pracownia na Żoliborzu będzie miała miejsce premiera płyty Pawła Aldarona Czekalskiego zatytułowana Live w pracowni. Początek o 19.30. Pragnienia dojrzenia, do dojrzenia dojrzałość. Sztuka zostawienia czegoś, co przejrzało. Nawykiem się stało, jest za ciągle mało. Zmiana nas ciągnie ku nowym doznaniom. A teraz myk, myk, myk do Krakowa, bo nie mogą Państwo przegapić recitalu Tamary Kalinowskiej, artystki Piwnicy pod Baranami i śpiewającej autorki. Recital nosi tytuł Będę z Tobą, a wybranych do niego piosenek będzie można posłuchać w niedzielę 12 maja w Piwnicy pod Baranami. Początek o 19. Nazywasz mnie damą i kruszysz mnie tym. Odkryłeś to samo co ja i z rozpaczą tą samą, że być jest dla kogo, lecz nie ma być z kim. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary, a w kalendarzu jeszcze m.in. Magda Umer i Andrzej Poniedzielski w serwisie strefapiosenki.pl. A wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Dziękujemy bardzo. GIP@polskieradio.pl to jest adres do korespondencji dla Państwa. GIP tak jak gitarą i piórem. No a ponieważ czasu mamy mało, wracamy do spotkania z Kamilem Wasickim, który niedawno wydał w Polskim Radiu swoją najnowszą płytę pod tytułem Żywioły. Rana jak w starym kinie. Nos wiecznie uczerniony połowem pod pomostowym. Mundur po ojcu stary, podobno marynarza. Pudełko po lizakach, substytut relikwiarza. To doprawdy nic, a nic nie znaczy. To doprawdy nic, a nic nie znaczy. To doprawdy nic, a nic nie znaczy. Póki sam nie nadam temu wielkich znaczeń. Kalendarzy gołych, co pozrzucały lata. Blizna na prawej kostce i pierwsza wielka strata. I żal chowany w sercu, co pewnie z wiekiem minie. I śmiech, i strach, i śmierć, próśb więcej niż dziękczynień. To doprawdy nic, a nic nie znaczy. To doprawdy nic, a nic nie znaczy. To doprawdy nic, a nic nie znaczy. To doprawdy nic, a nic nie znaczy. To doprawdy nic, a nic nie znaczy. To doprawdy nic, a nic nie znaczy. To doprawdy nic, a nic nie znaczy. Sam nie nadam temu wielkich znaczeń. To doprawdy nic, a nic nie znaczy. To doprawdy nic, a nic nie znaczy. To doprawdy nic, a nic nie znaczy. Płytę wydało Polskie Radio i co jakiś czas przychodzą do mnie pytania, co zrobić, żeby wystąpić na koncercie w Trójce, co zrobić, żeby wydać płytę w Polskim Radiu. Jak to się załatwia? Załatwia się w ten sposób, że nagrywa się płytę i wysyła się płytę do różnych agencji i wydawnictw i czeka się na tak zwaną odpowiedź. Ewentualnie co jakiś czas wykonuje się telefon, czy płyta dotarła, czy została przesłuchana. No ja widzę tylko taką drogę. No akurat w moim przypadku to się dwa razy sprawdziło. Akurat w przypadku Polskiego Radia po prostu po przesłuchaniu takiego demo, czy tej gotowej płyty właściwie, padła decyzja, że wydajemy. No i bardzo się cieszę z tego. No tak, no ale mówisz, że najpierw trzeba nagrać tę płytę i potem ją wysłać. I to jest cały ten ambaras. Bo rzeczywiście, o ile w przypadku tych wykonawców piosenki literackiej czy poetyckiej, którzy mają jedynie pod ręką gitarę, to jest to problem mniejszej maści. No ale kiedy trzeba nagrać cały band i wejść do studia na kilka dobrych dni, potem to zmiksować, zmasterować, no to coś nam tworzą koszty. No, ale jeśli się coś lubi, to warto, że tak powiem, powalczyć, popukać, postukać, pozbierać i wydać, bo w przeciwnym wypadku musielibyśmy zawiesić te gitary na kołku. Ale to tak brzmi troszkę, jakbyś prowadził działalność charytatywną. Po części to chyba tak wygląda. Trzeba tutaj bardzo to lubić. Sam się czasami zastanawiam, na ile mi jeszcze starczy energii, żeby kolejne wydawnictwa robić, bo to jest fantastyczna rzecz. Nagrać sobie płytę, wydać ją, pojeździć po rozgłośniach, poreklamować i też dać tą płytę do życia ludziom, bo ta płyta wtedy funkcjonuje już w obiegu słuchacza. To jest fajne, bo oni odbierają te piosenki na swój sposób, często zupełnie indywidualny. I to fajnie, bo ta płyta wtedy żyje. Dostaje całą masę e-maili, informacji, że gdzieś te piosenki coś im przypominają, że wzruszają, że czują się fantastycznie po ich wysłuchaniu. I to jest wszystko piękne. No ale tak jak powiedziałem, trzeba tutaj dużo energii, trzeba też naprawdę wydanie takiej płyty nie jest proste. I tak jak powiedziałem, no sam się czasami zastanawiam, na ile tej energii mi jeszcze wystarczy. Bo gdy się spełnią ciut za wcześnie, mogą się podle spełnić. Tylko ostrożnie z marzeniami, bo gdy się spełnią ciut za późno, mogą się gorzko odbić. Mogą poparzyć piękne usta, ręce wykręcić aż do granic. Lepiej niech przyjdą raz, lepiej niech przyjdą raz, niech przyjdą raz na czas. Tylko ostrożnie z marzeniami, z metryką długą jak korzenie, mogą zbyt wiele splątać. Jutro co niesie ją i jego, z wczoraj zmąconym wielokrotnie, będzie się trudno rozstać. Dawne niech zgasną tak po cichu, upchnięte między tatuaże. Albo niech przyjdą raz, niech przyjdą raz, niech przyjdą raz na czas. Trzeba je jakoś czasem związać, by się spełniły w swoim czasie. Trzeba je jakoś tak wymarzyć, by były warte wielkich marzeń. Albo niech przyjdą raz, niech przyjdą raz, niech przyjdą raz, niech przyjdą raz na czas. Na czas.

najprościej jest bez łez. Wystarczy. Najprościej jest bez łez, wystarczy. Najprościej jest bez łez, wystarczy. Najprościej jest bez łez, wystarczy. No, trzy piosenki, fragment rozmowy i już właściwie prawie koniec audycji. Kamil Wasicki opowiadał o swojej płycie Żywioły. Autorskiej w 100%, trzeciej autorskiej płycie wydanej przez Polskie Radio. No a teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. W poprzedniej szufladzie znalazło się nagranie Bukowiny z występu na drugim festiwalu piosenki czeskiej i słowackiej w Ustroniu w 1977 roku. Dziś raz jeszcze sięgnę do nagrań Bukowiny z tego koncertu, ale zrobię to dopiero za chwilę. Oczywiście truizmem jest stwierdzenie, że nie da się wejść dwa razy do tej samej rzeki. Doświadczyłem tego wielokrotnie i dogłębnie. Ostatnio było to 4 dni temu na rzece o nieco angielskiej nazwie Well. Ale tylko nieco i to na zasadzie skojarzeń. Well przez jedno L jest lewym dopływem Drwęcy, liczy 107 km długości i płynie przez województwo warmińsko-mazurskie. Szlak dostępny dla kajaka ma 86 km, a ja przepłynąłem w majówkę 50. Nie byłem na Welu kilkanaście lat. Gdy pracowałem w wesołej kompanii muzycznej Pomaton, przez 3 kolejne lata organizowałem między innymi spływy na Welu. Dla kolegów z pracy oczywiście. To był taki spływ na raty. Tam, gdzie kończyliśmy płynąć jednego roku, zaczynaliśmy w następnym. A mimo to woda za każdym razem była inna. To były weekendowe wypady. Zdarzało się nam wracać prosto do pracy. A dlaczego opowiadam o tym niby nie na temat? Bo oto przed Państwem rzeka. Oczywiście to będzie nagranie z Ustronia sprzed 42 lat. Wyszedłem na brzeg pierwszy raz. Wiedziałem już, że kocham cię, że odtąd pójdę stąd. O, dobra, że wiedziałaś, gdzie stopy znużone prowadzić, gdy sił już było brak. Brak. Wieże miast, łuny świateł, oczy zszarzałe nieraz, witały mnie pustką, żegnały milczeniem, gdym stał się twoim nurtem. O, dobra rzeko, o, mądra wodo, wiedziałaś, gdzie stopy znużone prowadzić, gdy sił już było brak. O, dobra rzeko, o, mądra wodo, wiedziałaś, gdzie stopy znużone prowadzić, gdy sił już było brak. Dziś dzień z tobą rzeko, gdzież począł, gdzie kres dał ci Bóg, a życia mi braknie, by szlak twój przemierzyć, by poznać twą melodię. O, dobra rzeko, o, mądra wodo, wiedziałaś, gdzie stopy znużone prowadzić, gdy sił już było brak. O, dobra rzeko, o, mądra wodo, wiedziałaś, gdzie stopy znużone prowadzić, gdy sił już było brak. Brak. Dwa lata temu zostały zarejestrowane te nagrania. No już mówiliśmy o tym, że to cud, że zachowały się w tej jakości, że Bukowina brzmi tutaj tak, jakby koncert odbył się wczoraj. Mm. Ale czy możesz poprosić Pawła Szeromskiego, żeby pociągnął wątek tego polsko-czechosłowackiego festiwalu piosenki w następnych szufladach? Ja bardzo proszę. Ja nie wiem, czy Paweł coś więcej wie na temat tego festiwalu, poza tym, Paweł, że występował tam zespół Wolna Grupa Bukowina. Ostatnio Ania Regulska wspominała, słuchając nagrania z tego koncertu, że z mężem tam byli w Ustroniu na festiwalu piosenki polsko-czeskiej przed laty. Tyle wiem na ten temat. No ale zobaczymy, może się dowiemy trochę więcej. Mamy nową płytę, o której już być może państwo słyszeli z Trójki. Wiesław Tupaczewski. To postać znana pewnie większości słuchaczy, no jeśli w ogóle, to z kabaretu Otto. No właśnie. Z którym Wiesław Tupaczewski przez lata występował. Ale jak ja zobaczyłem tę płytę, no to przypomniałem sobie spotkanie z Wiesławem Tupaczewskim przed laty na FAMie. To były lata 80., więc już stosunkowo niewiele pamiętam. Ale pamiętam Wiesława Tupaczewskiego z tamtego czasu jako chłopaka z gitarą. Chłopaka śpiewającego swoje piosenki. No i okazuje się, że po latach Wiesław Tupaczewski zdecydował się te piosenki, które powstawały przez lata, pozbierać. Mało tego, no tutaj pojawia się troszkę utworów innych autorów również w jego interpretacjach. No i tak powstała płyta zatytułowana Listy. No. Nowa płyta, czyli co, posłuchamy? No posłuchamy jednej piosenki, ale być może jeszcze spotkamy się z Wiesławem i powspominamy te dawne lata, a opowiemy też o tym, co się wydarzyło po drodze. Zobaczymy. No to Wiesław Tupaczewski na dobranoc. Dziękujemy. Ty wiesz, jak wróżyć z gwiazd, wyczarować umiesz słońce i wiatr. Potrafisz rzeźbić kwiaty z mgły, tak jak ty nie umie tego nikt. Z moich dłoni wyczytałaś, że jesteś dla mnie, ja dla ciebie nie, że będę tęsknił i w tym znajdę sens. Nie chcę tęsknić, nie chcę ciebie chcieć. Dobra wróżka, anioł, co się ze mną stało? Jakieś czary, magia, już mnie nie zostawiaj i nie pytaj, czemu jest mi źle, kiedy ciebie nie ma obok mnie. Gdy się zjawiasz, wpadam w dziwny stan. Uśmiech pełza sam na moją twarz. Zapominam, że w powodzi dni będziesz ze mną tylko kilka chwil. Gdy odchodzisz, ja zapadam w sen. Przetrwać zimę, wiosna zbudzi mnie. Jesteś moją wiosną, wrócisz tu, by do życia mnie przywrócić znów. Dobra wróżka, anioł, co się ze mną stało? Jakieś czary, magia, już mnie nie zostawiaj i nie pytaj, czemu jest mi źle, kiedy ciebie nie ma obok mnie. Program trzeci. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu, Leszek Długosz. To już ostatni kwadrans tego dnia. Kończymy pierwszą dziesiątkę maja. Jak to mknie? Och, śladu już po magnolii na moim podwórku, a na Wawelu tam też zwiało. I to olśniewające, tegoroczne, królewskie kwitnienie należy do przeszłości. Bzy jeszcze się nie wypowiedziały do końca, zależy gdzie, w jakim kącie kraju. W Krakowie, kiedy już przekwitają, w Zakopanem dopiero zakwitają. I tak pamiętam, że co najmniej miesiąc można było mieć bzy albo w Krakowie, albo w Zakopanem. No ale wszędzie spieszą się i w tym roku też. I na ten temat coś mam do powiedzenia w tej oto formie. W tym roku bzy. Boże, jak szybko, jak pospiesznie. Do przodu bez za oknem rwie się. Tyle czekania od zeszłego roku. A teraz w pędzie jakim w popłochu. Gałęzie ponad gałęzie. Kiście przez liście, liście przez kiście. Zielono-fioletowa w słońcu szamotanina splata się, zachłannie wygina, w górę woła, chcę tego niebo, pochyl się nade mną, unieś mnie z ziemi, weź w objęcia, dotknąć chcecie, zapamiętać niebo, jeszcze jest na to chwila, w następnej ja tegoroczny, zdyszany, bezmajowy, w pogoni czy w ucieczce, w następnej przeminę, minę. I teraz skąd by wziąć jakąś adekwatną muzykę, tak rwącą do przodu z takimi uczuciami niepokoju, uniesienia, zachwytu, nadziei. Podpowiada mi się ten utwór, nie młody, z sonaty fortepianowej Beethovena, z takiej, która ma tytuł Burza, La Tempête, albo Die Sturm, albo Der Sturm, nie znam niemieckiego. Czyli z tej części burzy majowej, ten fragment. Gra Clara Haskell, mistrzyni dwudziestowiecznego fortepianu. Thank you. Ach, jak nam pomknęła ta beethovenowska i któż zwątpi, że majowa wiosenna burza. I trudno, żeby w naszych kwadransach majowych nie odezwała się ta nuta, ta piosenka z epoki. W dodatku będzie wykonana przez wykonawczynię z epoki, przyjaciółkę, współpracownicę, autora tekstu tej piosenki, Mariana Hemara, czyli przez Zofię Terné, jego przyjaciółkę i współpracownicę i ze Lwowa, i z Warszawy, i z Londynu. I naturalnie chodzi o to, że kiedy te białe bzy tam zakwitną, to znowu jest tak, jak wtedy jest. Wiosna, wiosna, wiosna, wiosenny pierwszy wiew. Wiosna, wiosna, wiosna i ciepły wiatr wśród drzew. I blade śnieżyczki wychylą na świat do słońca całunków i lśnień. I w sercu tajemny rozchyli się kwiat. I po tym nadejdzie ten dzień, kiedy znów zakwitną białe bzy z brylantowej rosy, dzwonnej mgły. W parku pod platanem pani siądzie z panem, da mu słodkie usta rozkochane. Kiedy znów zakwitną białe bzy, bzów aleją parki będą szły. Pojmą to najprościej, że jest czas miłości, bo zakwitli przecież białe bzy. Ta-ra-ra-ra. Ta-ra-ra-ra. Ta-ra-ra-ra. Di-di-di-di-di. Kiedy znów zakwitną białe bzy, bzów aleją parki będą szły. Pojmą to najprościej, że jest czas miłości, bo zakwitli przecież białe bzy. Nie wiem jak państwo, ale ja jestem naprawdę oczarowany tą przedwojenną, kresową dykcją u Zofii Terné na przykład. Mamy tyle czasu, żeby jeszcze zaprezentować jedną piosenkę na odchodne tego kwadransa i niech to będzie o tym, że znów zielenieje sad po burzy, zaraz państwo poznacie, a my, cóż, udajemy się tam, gdzie komu dalej wypada, a z pewnością, myślę, mam nadzieję, miło będzie się spotkać za tydzień o tej samej porze w kwadransie następnym majowym. Leszek Długosz się poleca. Nasz dom, nasz ląd zniknie gdzieś odpłynie w dal. Biała wieś, będziemy snem, zorzą złóż morskim dnem i gwiazdą pokochaj mnie z całych sił. Pokochaj mnie na sto lat, pokochaj mnie, jakbyś był tak młody, jak był dawniej świat. Już zielenieje sok, oburzy, nim roztopimy się w podróży. Ty kochaj mnie. Głos nim las, nim noc dojrzenie. Masz jeszcze czas, by pokochać mnie. O jak to tak, że więdnie bez. Nie ptak, zegary tak śpieszą się. Biegną dnie i noce, pokochaj mnie. Lesie mój, kochajcie mnie. Ranne mgły, darujcie mi biały strój, tak mało już. Nocy i dni, znów zielenieje sok, o burzy, nim roztopimy się podróży. Ty kochaj mnie od nocy do nocy, a I'm